Gata la he tu jan, la ne la humbala, ho le nya la humbala, e hala lambu kon le, saya la lon kalon, bue la ka pute, pute la lam la e raya lambu kon le, saya la lon kalon, ware la mu oka, pute la semayang hana la he tu jan, la ne la humbala.โอเลนะละหุมบาลาเอฮาลาลาเฮตูจาน นังเราอดเกนะสราบาเบลกานังเรามาดูอปูสักกากายานังเราอดเกนะสราบาเบลกานังเรามาดูอปูสักกากายานังเราจิอูบีฮาเซมื้อลิมบาเนบิเลอัลลอฮ์ยังมหาเอซานังเราจิอูบีฮาเซมื้อลิมบาเนบิเลอัลลอฮ์ยังมหาคุวาซาตาบังุนตาสุมังกะซินียันบึตาจากาตาบังุนตาคึมังกะบูดายาอันบึเกตาจากาซิดาคีรัปาอิสามันรานุปลัมพูอันซึรูเนกาเล I don't know.